2 uur. Erik Arends. In Nederland wonen ruim 90.000 kinderen uit Midden- en Oost-Europa. Hun ouders werken hier vaak in de kassen, slachterijen en distributiecentra en worden daar regelmatig uitgebuit. Ook met hun kinderen gaat het vaak niet goed. Ze spreken de taal niet, krijgen soms nauwelijks eten mee naar school en staan soms al ver voor de lessen beginnen op het schoolplein, omdat hun ouders voor dag en dag op hun werk moeten zijn. De overheid kent de problemen, maar lijkt niet bij machten hier echt iets aan te doen. Hoe kan dat? Dat hoort u straks over een paar minuten allemaal in Argos na het NOS-journaal. Met Clemens Peters. Aan het begin van de middag is een einde gekomen aan de gijzeling in een café in het centrum van Ede. Die was sinds de vroege ochtenduren gaande en daarom was er een groot gebied afgezet en ontruimd. De zogenoemde driehoek, bestaan uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de chef van de politie, heeft zojuist een persconferentie gehouden. En verslaggever Roel Pauw was daarbij. Wat vertelde ze over de gijzelnemer, Roel? Nou, niet heel erg veel, behalve dat het een man was en ook iemand die al eerder in beeld is geweest bij justitie vanwege bedreiging van iets of iemand. Maar de sprekers achter de tafel gaven verder geen details, ook niet over leeftijd, niet waar hij vandaan kwam. Dus wat dat betreft tasten we nog even in het duister. Wat de politie en de burgemeester verder vertelden was dat er om 16:45 een melding kwam van een mogelijke dreigende situatie in Café Petticoat. De politie was binnen 2 minuten ter plaatse, zeggen ze zelf. En omdat er sprake was van mogelijke dreiging van explosieven, is een groot gedeelte van het gebied rond dat café afgezet en zijn mensen ook geëvacueerd. En vanaf dat moment zijn er onderhandelingen gestart met de gijzelnemer, die 4 personeelsleden van dat café bedreigde met messen die hij liet zien. En hij had een rugtas bij zich waarvan de inhoud niet duidelijk was. Maar omdat er dus rekening gehouden werd met de mogelijkheid dat explosieven in zaten, heeft de politie en het Openbaar Ministerie de zaak zeer serieus genomen. Uiteindelijk hebben die onderhandelingen met de gijzelnemer succes gehad en kon de gijzeling zonder het toepassen van geweld worden beëindigd. Ja, en die is dus nu voorbij. De man is gearresteerd. Er waren heel veel winkels afgesloten. Er moesten mensen hun huizen uit. Hoe staat het daarmee? Een deel van de binnenstad is weer vrijgegeven voor de ondernemers en het winkelende publiek. Maar in de directe omgeving van het café wordt nog onderzoek gedaan. Daar is een gedeelte van de stad nog afgezet met linten. En daar mogen de ondernemers de zaak helaas nog niet openen. Maar voor de rest begint het leven in de binnenstad van Ede weer een beetje normaal te worden. Roel Pauw vanuit Ede, dankjewel. Het is klimaatactivisten van Extinction Rebellion niet gelukt opnieuw de snelweg A10 aan de zuidkant van Amsterdam te blokkeren. De lokale omroep AT5 meldt dat de politie met 3 takelwagens 5 auto's heeft afgevoerd, waarmee activisten het verkeer stil wilden zetten, zodat het voor anderen veilig zou zijn om een deel van de A10 te bezetten. Eind vorig jaar en eerder dit jaar slaagden activisten er wel in om het verkeer op de A10 Zuid stil te leggen, ondanks een verbod van burgemeester Halsema op de demonstratie. Israël zou de Verenigde Staten hebben voorgesteld om maandag in gesprek te gaan over het geplande offensief in Rafah in de Gazastrook. Dat melden Amerikaanse functionarissen aan de nieuwszender CNN. Israël beschouwt Rafah als het laatste Hamas-bolwerk en wil een grondoffensief beginnen. De VS wil dit voorkomen uit angst voor een nog grotere humanitaire ramp. En ook de Europese Unie voert druk uit op Israël om de stad niet aan te vallen. In Rafah verblijven zo'n 1,5 miljoen deels gevluchte Palestijnen die geen kant op kunnen. Het weer. Vrij veel bewolking en vooral in het westen af en toe regen. In het oosten schijnt nu en dan de zon en daar kan het dan ook 19 graden worden. Morgen grotendeels droog, later in de middag wel regen en dan wordt het 13 tot 16 graden. Er is verkeersinformatie, dus hier is Bianca Damink van de ANWB. Het is onder meer druk op de weg rond Rotterdam. Dat heeft ook te maken met werkzaamheden. De A4 is dicht richting Rotterdam bij de Benelux-tunnel. Dat duurt het hele weekend. En daardoor sta je in de file op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Vertraging is een kwartier. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda heb je een half uur tijdverlies. En daar sta je vast tussen Schiedam en knooppunt Terbrechtseplein. Verder is het druk op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Vertraging is ook daar een kwartier. En op de A44 staat file van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Daar moet je 10 minuten geduld hebben. En tot slot is het druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg. En de vertraging is een kwartier. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Mooi dat je er bent. Want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewieden. Kijk op mooidatjedebent.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Erik Arends. Goedendag, vrienden van de onderzoeksjournalistiek. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Nederland telt steeds meer arbeidsmigranten. En die komen voor een groot deel uit Midden- en Oost-Europa. Het gaat met name om Polen, Bulgaren en Roemenen. En ja, die nemen uiteraard ook hun kinderen mee. Al decennia is bekend dat veel arbeidsmigranten onder slechte omstandigheden wonen en hun werk moeten doen. Maar minder bekend is wat dit met hun kinderen doet. Onze verslaggever Hansje van der Beek onderzocht hoe het met hen gaat en kwam al gauw terecht in de wijk Transvaal in Den Haag, waar zij ontdekte dat er veel werk aan de winkel is. Luister mee naar De Vergeten Kinderen van de Arbeidsmigrant. Ik ben Betul en ik ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 en ik kom uit Griekenland. Hallo, ik ben Yazi. Ik kom uit Bulgarije. Ik ben Coco, ik kom van Bulgarije. Ik zit in groep 8 en ik ben 12. Ik ben Storm, ik ben 12 jaar en mijn hobby is gamen. Dit zijn de kinderen van basisschool De Springbok. Deze school staat midden in de wijk Transvaal in Den Haag. In Transvaal wonen veel, heel veel arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa, de zogenoemde moelanden. En hun kinderen zitten op deze school. Allemaal herinneren ze zich de dag dat ze naar Nederland kwamen. Het was spannend. En het was hier zo echt heel anders dan Griekenland. In Griekenland, dat was zo net als boerderijen en zo. En hier is het nog meer flatten, auto's, heel veel, heel druk, heel veel mensen. Wanneer kwam je hier naartoe? Ik kwam hier voor school, dus ik kwam hier toen ik 3 jaar was. De dag dat je hier, dat was je nog heel klein, dus kan je niet herinneren de dag dat je hier naar Nederland kwam? Of kun je dat nog herinneren? Eigenlijk wel. Toen ik spannend. Ik herinner me dat ik was met de vliegtuig. Ja, ik ging hier zo reizen met de vliegtuig. Spannend. Ja, ik was enthousiast, maar ook zenuwachtig. Maar, ja, ik vond het heel leuk. Ik had een vriendje gemaakt, meteen. 20 jaar geleden traden 10 landen, onder andere Polen, uit Midden- en Oost-Europa toe tot de Europese Unie. 3 jaar later volgden ook Bulgarije en Roemenië. Er kwam een stroom van arbeidsmigranten van Oost- naar West-Europa tot stand. Mijn moeder werkt op thuiszorg. Ze gaan naar oudere mensen toe en zijn huis schoonmaken die de oudere mensen niet kunnen. En mijn vader is een timmerman. Mijn vader werkt als een manager op een avocadoplantage of een ding. Dat met bloemen en mango's werken daar. En... Mijn vader die gaat naar bouwwerk. Oké. En gaat hij dan vroeg weg, 's ochtends? Ja. De nieuwkomers werken veelal in de logistiek, bouw en tuinbouw. Vrijwel meteen zijn er zorgen over de werk- en woonomstandigheden van de arbeidsmigranten. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en veel van die omstandigheden zijn nog steeds allesbehalve goed. Het aantal kinderen uit Midden- en Oost-Europa neemt elk jaar toe. Inmiddels zijn er meer dan 92.000 kinderen uit de moerlanden in Nederland. De omstandigheden waarin de arbeidsmigranten verkeren hebben ook effecten op de kinderen die zij meenemen. Verschillende organisaties maken zich zorgen om deze groep kinderen. De arbeidsmigranten zelf zijn veelal onzichtbaar. De mannen en vrouwen worden in Transvaal tussen 5 en 6 uur 's ochtends opgehaald en met busjes richting de kassen in het Westland gebracht. Ze werken hard en veel. Terwijl de vraag naar goedkope arbeidskrachten in de distributiecentra, slachterijen en kassa onverzadigbaar lijkt te zijn, kan Transvaal de toestroom van Midden- en Oost-Europeanen nauwelijks meer aan. Om wat meer over deze wijk te weten te komen, loop ik mee met Monique van den Berg. Zij is een van de mensen die zich grote zorgen maakt over de kinderen uit deze wijk. Oké, daar gaan we. Dit is een doorrijdende straat waar hier 's middags en 's ochtends veel arbeidsmigranten worden opgehaald. Ze is programmadirecteur, de hoogste ambtenaar dus, op het gebied van arbeidsmigranten bij de gemeente Den Haag. En je ziet een supermarkt, een Paris boulangerie, een Bulgaarse supermarkt, een GSM-tent, een shawarma-tent, pizza-tent. Dus je ziet in deze straat op vrij korte afstand al vrij veel kenmerken van dat hier veel arbeidsmigranten wonen. Monique heeft een route uitgestippeld. Op een printje van Google Maps staan verschillende kruisjes waar ze me iets wil vertellen. We starten bij Wijkhuis Lokaal, een paar 100 meter van de Springbok. En Monique brandt meteen enthousiast los. Transvaal is een wijk midden in het centrum van Den Haag. Het is een oude volksbuurt geweest, waar we eigenlijk zien dat sinds de jaren 70, 80... eigenlijk meer de arbeidsmigranten zijn komen wonen, waar in de jaren 60, 70 de gastarbeiders uit Noord-Afrika kwamen. Zien we hier nu vooral een hele grote populatie Bulgaren. Het is een dinsdagochtend in februari en typisch Nederlands weer. Alles is grijs. Het doet niet veel goeds voor de wijk. Het is geen uitnodigende groene buurt. Dit zijn ook vrij smalle straten hier. Dan kan je niet zoveel als gemeente om er een beetje op te fleuren. Nee, precies. En hoeveel Bulgaarse mensen wonen in deze wijk? Heb je daar een idee van? Ja, ik weet... het precieze aantal weet ik wel, maar niet paraat. Ja. Maar wat ik wel weet is dat in Den Haag inmiddels de Bulgaarse populatie het grootste is. Waar in andere gemeentes de Poolse populatie nog het grootste is, hebben wij hier in Den Haag vooral de grootste populatie Bulgaren. En we hebben geprobeerd erachter te komen van, hé, hoe kan dat? Nou, dat heeft echt te maken met de particuliere woonvoorraad hier in de wijk. Veelal in bezit van Turkse mensen. In Nederland is bijna de helft van de Bulgaren van Turkse afkomst. Een etnische minderheid in Bulgarije. Naast de huisbaas is de werkgever van de arbeidsmigranten vaak ook van Turks-Nederlandse afkomst. En dat is laagdrempelig voor Turks sprekende Bulgaren. Want ze kunnen in ieder geval in dezelfde taal communiceren. In de wijk wonen dus vooral veel Bulgaren. Eind 2023 telde de gemeente er precies 2033. 1 op de 5 van de mensen in de wijk is van Midden- of Oost-Europese afkomst. En waarschijnlijk nog meer. Want Monique gaat ervan uit dat veel mensen zich niet geregistreerd hebben bij de gemeente. Ze verwacht dat zeker 30% van de mensen zich nooit gemeld heeft. Steeds vaker komen er bij de gemeente signalen binnen dat het niet goed gaat met de kinderen van de arbeidsmigranten. Het eerste voorbeeld doemt al op als we 10 meter buiten het buurthuis staan. Dit is het pleintje van de Haagse Hopjes. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Het is een heel leuk speelpleintje. In de zomer ontzettend veel gebruikt. Maar wat we ook horen is dat kinderen in de zomer hier al vroeg worden afgezet door de ouders. En aan het eind van de middag weer eens opgehaald worden. Waarbij de vrijwilligers van de Haagse Hopjes vooral bemerken dat zij de kinderen echt basisvaardigheden moeten leren van hoe ze moeten plassen, de taal en dergelijke. Dus het is dan een veredelde opvang geworden omdat de ouders aan het werk zijn. Hoewel de arbeidsmigranten vrij onzichtbaar zijn, ze werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zijn hun kinderen vaak juist de hele vakantie op straat. Ook tijdens schooldagen worden de kinderen vroeg weggebracht omdat hun ouders naar hun werk moeten. Ook bij basisschool De Springbok staan kleuters met hun rugzakje al vroeg te wachten totdat de deur opengaat. Wij horen nu van de basisscholen is dat soms kinderen om 7 uur voor het hek staan, terwijl de school pas om 8 uur opengaat. Maar dan staan ze om 7 uur al voor het hek om te wachten totdat het hek opengaat en ze naar binnen kunnen. We gaan zo naar Kaapseplein, toch? Ja. Dat is een befaamde plek in het land dat inmiddels. Dat is een befaamde plek. Daar zijn we al een aantal keren mee in het nieuws geweest ook. Dat is dé plek eigenlijk hier in Den Haag. Samen met een plek in Laakkwartier. Waar alle arbeidsmigranten opgehaald worden 's ochtends vroeg. Geeft overlast voor de buurt. Maar ja, er zijn ook bakkerijtjes die daar al heel vroeg open gaan. Dus het is ook ideaal voor de mensen. Ze kunnen op loopafstand naar de bakkerij, halen hun eten voor die dag en gaan vervolgens aan het werk. Al jaren drukt het grote aantal arbeidsmigranten een stempel op de wijk. Bulgaren en Polen wonen soms wel met 10 man... in een slecht onderhouden partiekwoning bedoeld voor 3 mensen. Vaak zijn de panden in handen van de uitzendbureaus waar ze werken. De gemeente probeert al jaren de woon- en werkomstandigheden van de arbeidsmigranten te verbeteren. Maar dat lukt maar mondjesmaat. We staan inmiddels bij een pinautomaat. Nog een plek die Monique mij wil laten zien. En hier, dat is de geldmaat. En dat is wel weer iets zorgwekkends wat we hier zien. Het is een voorbeeld van waar de overheid de arbeidsmigranten probeert te beschermen, maar al snel een truc is bedacht om de mensen alsnog uit te knijpen. Met schijnconstructies proberen werkgevers de regels voor het minimumloon te omzeilen. En dus bedacht de overheid een regel. Het salaris moet nu op een bankrekening worden gestort, zodat er zicht is op wat er gebeurt. Wat we zien is dat de uitzendbureaus keurig het salaris op de bankrekening van de medewerkers storten. Dan worden ze hier afgezet op vrijdagmiddag. Dan lopen ze naar het pinautomaat. De werkgever of de huisbaas staat er ook bij. De mensen pinnen hun salaris wat gestort is. En dat moeten ze direct weer inleveren. En dat zijn misstanden die wij gewoon echt koste wat kosten willen gaan voorkomen. Want, waarom moeten ze dan weer inleveren? Wat is het idee daarachter? Een schuld van de reiskosten nog van Bulgarije naar Nederland. Of de huishuur en dan de extra kosten. Want met de wet goed verhuurderschap zien we dat mensen wel hun huurcontract hebben aangepast tot de maximale huur die ze mogen vragen. Maar dan zit er vaak nog een tweede blaadje achter wat wij niet zien. En daar staat dan op dat ze nog €300 internetkosten per maand moeten betalen. En nog €200 voor het schuurtje wat ze niet gebruiken, maar wat erbij hoort. En dat wordt op die manier gelijk geïnd. Het blijkt moeilijk te zijn deze groep mensen te helpen. Maar soms lijkt het ook wel of de arbeidsmigranten niet geholpen willen worden, vertelt Monique. Wij kunnen zeggen, wij vinden het niet oké als je met 10 mensen in een woning slaapt. Maar zelf vindt de arbeidsmigrant het ook heel vaak helemaal niet erg, want het drukt de kosten van wonen. Wij hebben als gemeente ook geen enkele verplichting ten opzichte van EU-arbeidsmigranten. Die komen uit een veilig land hierheen om te werken, vrijwillig. En kunnen dus ook vrijwillig weer terug naar hun veilig land keren. En daardoor zijn er gewoon maar heel weinig middelen. En daarom heeft Monique nu zelf een truc bedacht. Wij hebben een programma geschreven wat in december 2023 door de Raad is aangenomen. En vanuit dat programma proberen wij de leefbaarheid van onze wijken te vergroten. Want dat hebben we expres vanuit die invalshoek gedaan. Het idee is als volgt. We gaan dit probleem niet aanpakken als een mensenrechtenprobleem, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, maar als een probleem van de wijk. Want dat de arbeidsmigranten met 10 man op een flatje wonen, is niet alleen voor hen vervelend. Het is ook onaangenaam voor de rest van de wijk. De wijk verpauwert bijvoorbeeld omdat er veel meer vuilnis is dan berekend. En hierdoor raken vuilcontainers overvol en belandt het vuilnis dus op straat. Maar voor 1 probleem heeft men nu nog geen oplossing. De kinderen van de arbeidsmigranten. We zien steeds meer gezinsherenigingen. Dat niet meer alleen mannen of vrouwen alleen hier naartoe komen, maar vaak ook hun gezin hier naartoe halen. Onderwijs krijgt geen extra middelen voor deze kinderen. Alleen dat geldt nog wel voor bijvoorbeeld kinderen uit Turkije en Marokko. Maar Bulgaarse kinderen of Poolse kinderen, daar geldt het niet voor. Terwijl dat juist hier op deze scholen in deze wijken 70% van de populatie is. En daar krijgen ze geen extra middelen voor. Terwijl die juist heel veel extra aandacht nodig hebben. Dus daar gaan we ook ons hard voor maken richting het Rijk. Richting het ministerie van Onderwijs. Om te kijken, van, nou, kunnen we daar nou niet iets anders voor regelen? We zijn bijna weer terug. Ja. De tour met Monique is ten einde. Ze zet me weer af vlak bij de basisschool De Springbok. Bij die basisschool herkennen ze veel van de problemen die Monique schetst. De woon- en werkomstandigheden sijpelen door naar de kinderen. Adjunct-directeur Vincent Wanschers vertelt me er meer over. We vinden een stil plekje in het techniekhok. Het ruikt naar hardwerkende prepubers. Toen de wijk Transvaal volliep met arbeidsmigranten, veranderde natuurlijk ook de samenstelling van de school. Van de 466 leerlingen is inmiddels 25% van Bulgaarse afkomst. Een groot deel van de kinderen is Roma, van oorsprong een reizend volk. Inmiddels zit er geen enkel kind met 2 Nederlandse ouders op deze school. Nou goed, dat betekent dat deze school zich heeft toegelegd op goed Nederlands onderwijs. Want we moeten natuurlijk deze kinderen van deze ouders moeten wij toch gewoon goed Nederlands geven. Dat is nou eenmaal het Nederlandse curriculum. Dat voelt af en toe dubbel, want heel vaak gaan ze na een paar jaar werken weer terug naar waar ze vandaan gekomen zijn of naar een ander land om daar te werken. En zo geven we dus eigenlijk les aan een soort groep zwerfkinderen die door Europa heen zwerven, dan daar een stukje onderwijs mee pakken, dan daar een stukje onderwijs mee pakken. En daardoor nergens echt het hele verhaal goed afmaken. We zien dus dat die groep kwetsbaar is sociaal gezien, omdat ze hier komen zonder een netwerk. Die kinderen komen natuurlijk, en de ouders ook, komen met geen Nederlandse taal. Dus het is ook moeilijker om je te redden, om de weg te vinden. Het is laag betaalde arbeid, dus er is financiële zorg. Dus die mensen zijn aan alle kanten eigenlijk aan hun lot overgelaten. Je ziet veel van die armoede in de vorm van dat ze met eten beperkte dingen meekrijgen. Je ziet dat ze in sommige gevallen heel armoedig wonen. Vincent krijgt kinderen op school waarbij de meest basale leefomstandigheden niet bestaan. We hebben een geval vorig jaar van een kind waarbij we de kans kregen om wel echt hulpverlening in het gezin te krijgen. Toen bleek de eerste hulp te bestaan uit dat het kind een fatsoenlijk bed kreeg en een kast om zijn kleren in te stoppen. Dus zo minimaal zijn die omstandigheden. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat de kinderen van Bulgaarse afkomst in het bijzonder kwetsbaar zijn. Die kwetsbaarheid komt door de positie op de arbeidsmarkt van de ouders, maar ook door de culturele aspecten en de capaciteiten van de ouders. Ik spreek met sommige Bulgaarse gezinnen die zich echt afvragen waarom ik mij zo druk maak om de ontwikkeling van het kind. Want we gaan toch weer terug, meester. Dus ik heb letterlijk een gesprek gehad met een kind wat iets extra's wilde bieden. En die vader die zei, nou, hij wordt geitenhoeder in Bulgarije. Dus ja, doe maar niet. Heeft geen zin. En ik realiseer me ook dat onze bril is dat we dat gek vinden. Of dat we het misschien wel zielig vinden voor het kind. Het is natuurlijk ook een hele grote groep mensen in de wereld die nog zo leeft en waar dat normaal voor is. En waar wij onze opvattingen op plakken. En tegelijkertijd zijn deze kinderen wel gewoon hier op school geweest en aan het werk met een iPad en met mobiele telefoons. En die stap naar weer het leven wat ze daar zouden hebben, is natuurlijk wel een grote stap. Bij de Springbok besteden ze veel aandacht aan het leren van Nederlands. Voor de Roma-kinderen is dat extra moeilijk, vertelt Vincent. Deze mensen hebben een eigen taal die veel minder woorden kent dan het Nederlands. Dus die kinderen hebben ook nog in het leren van het Nederlands een moeilijkere start dan een andere neveninstromer. Omdat ze veel minder woorden kunnen vertalen. Dus je kan veel minder terugvallen op de taal die je al hebt. Een simpel voorbeeld wat mij altijd aanspreekt is dat ze één woord hebben voor meubilair. Dus ze maken geen onderscheid tussen stoel of bank of tafel. Ze hebben een woord voor meubilair. Dus als je dan die verschillen hier gaat uitleggen, dan, ja, dan is dat veel moeilijker te vatten. En ze kunnen er ook niet meer naar huis om het uit te leggen, want die ouders begrijpen dat ook niet. Het is vergelijkbaar met als wij naar de Inuit zouden gaan en dat ze ineens, die hebben geloof ik 20 woorden voor sneeuw of zo. En dat is vergelijkbaar met, daar snappen wij niks van. Vincent herkent nog een probleem. Het is een van de oorzaken waardoor de arbeidsmigranten in een benarde positie zitten. In veel gevallen is de werkgever van de arbeidsmigrant ook zijn huisbaas. Een soort van combinatiedeal met je krijgt een woning en je krijgt werk. En daar worden ze ook mee onder druk gezet. Want ze worden dan, als je niet meer wil werken, zeggen ze, nou, dat kan, maar dan moet je je huis uit. Of als je moeilijk doet over je huis, omdat het niet naar je zin is, dan zeggen ze, nou, dat is goed, maar dan ben je ook je baan kwijt. De docenten realiseren zich dat de Nederlandse taal niet alles is. Zeker voor de kinderen die na een paar jaar weer vertrekken. Wat heb je aan Nederlands als je in Portugal woont en dan weer in Duitsland? En dus is de Springbok 5 jaar geleden begonnen met zogenoemd IB-onderwijs. Een vorm van onderwijs die ook gebruikt wordt op dure privéscholen voor expats. Alleen taal en rekenen is niet genoeg. Je moet meer om de wereld in te kunnen. Nou, je moet ook leren samenwerken, je moet kritisch leren zijn. Je moet kunnen presenteren wat je belangrijk vindt. Je moet eigenlijk alles met elkaar ook zorgen dat je daarmee zelfvertrouwen op doet om jezelf te kunnen redden in de maatschappij. Denken in concepten, dat is steeds de theorie waar dit onderwijs op terugkomt. Daarmee kan je steeds weer in een andere taal aan de slag. Alles begint natuurlijk bij de kleuterklas. Vincent neemt me mee naar de klas van juf Nicole. Laatste woord. Kinderen komen zo binnen. Dus... Oké. Okay. Dit is groep 1-2, toch? Ja, dit is groep 1-2. 0-1-2 eigenlijk. Dus we zijn ook een instroomgroep. Dus vanaf 4 jaar komen ze hier binnen. Zelfs bij de kleuters beginnen ze al met het IB-onderwijs. Ook hier leren de kinderen al te onderzoeken en te denken vanuit concepten. Met Nicole sta ik voor een muur in het lokaal. Vrijwel de hele wand is bedekt met kurk en hangt vol tekeningen, foto's en symbolen. Want ik zie hier ook self-management skills. Ja. En mindful zijn. Ja. Ja. Het lijkt me nogal wat voor een kleuter. Voor een kleuter, ja. Nou ja, als je het self-management skills, I solve a problem, dus ik kan een probleem oplossen. Maar het is ook gewoon, ik kan mijn emoties controleren. Ik kan stoppen met boos worden. Maar het is ook, ik kan met mijn motoriek, ik kan leren. Hè, als kleuters heel jong zijn, dan weten ze nog niet zo goed wat hun armen en benen doen. Maar ik kan stilzitten op een stoel. Dat is ook self-management skills. De kinderen worden dus geacht op een hoog niveau mee te draaien. De praktijk is dat veel kinderen binnenkomen zonder de vaardigheden die Nederlandse kinderen hebben. Hier in Nederland gaan wij ervan uit dat als kinderen 4 zijn, dat ze op een bepaalde manier zelfredzaam zijn. Sommige kinderen zijn nog niet zindelijk en hebben nog nooit gespeeld met andere kinderen. Heel veel wordt er nog gedaan. Het is een andere insteek. Dus ik help mijn kind met de jas aan doen, dan zorg ik goed voor mijn kind. Als mijn kind het broodrommeltje helemaal leeg eet, dan doe ik er morgen nog 2 boterhammen bij. En in Nederland is het toch meer, denk wat wij verwachten eigenlijk van school als start, als uitgangspositie, dat je kinderen juist leert, je hangt zelf je jas op. Ik doe dat niet voor jou de hele tijd. We gaan leren om het zelf te doen. En ik ga jou stimuleren. En dus ook soms even laten zwemmen. Omdat de kinderen deze basisvaardigheden niet kennen, begint hier eerst nog een vorm van opvoeding. En kinderen staan dus meteen achter. Dan komen de kleuters van het speelplein weer naar binnen. En begint het ritueel wat juf Nicole de klachtencommissie noemt. De kinderen sommen op wat er allemaal misgegaan is daar. Zijn ze nog buiten? Ja. Je oorwarmers. Een meisje met prachtige donkere haren in een roze jas is haar oorwarmers kwijt. Ze probeert haar woorden met handgebaren kracht bij te zetten. Nee, toch? En nu? Even kijken, ja. Oh ja. Oh, dat is wel rustig. Oh ja. Even zien. Zo. En hoe is het contact met de ouders? Ja, ik vind het heel leuk. Zo nu en dan merk ik aan de docenten die met me praten dat ze op hun woorden letten. Heel leuk. Het is iets wat Vincent me al verteld heeft. De docenten waren in eerste instantie wat huiverig om met mij te praten. En ook heel soms frustrerend, maar in principe heel leuk. Ze vinden het met name moeilijk om over de culturele verschillen te spreken. Ze willen geen discriminerende opmerkingen maken. Niet iedereen over één kam scheren. Uiteindelijk vertellen ze toch hun verhaal. Omdat ze het belangrijk vinden dat er aandacht is voor deze groep kinderen en ouders. Kijk, je hebt dan een gesprek over een kind wat ook niet eet in de klas. Moeder gaf aan, ja, ze hebben eigenlijk goed gegeten altijd, de kinderen. Maar totdat ze een keer pizza hebben geproefd, toen wilden ze alleen maar pizza. Dan ga je erover in gesprek en zegt moeder, ja, maar ze willen nou eenmaal pizza. Uit onderzoek blijkt dat Bulgaarse kinderen ongezonder zijn dan Nederlandse kinderen. Ze hebben vaker overgewicht en een slecht gebit. Volgens juf Nicole is het de ouders moeilijk te verwijten. De ouders houden van hun kinderen en moet op zoek gaan naar de overeenkomsten. Ze wijt de problematiek toch vooral aan het opleidingsniveau en de omstandigheden waarin de ouders verkeren. Dat de ouders zo hard moeten werken, allebei. Nou, het wordt verkapte slavernij, komt wel eens langs. Naast de uitdaging die Nicole heeft om culturele verschillen te overbruggen, is het soms moeilijk om de ouders en de kinderen überhaupt te verstaan. De Springbok maakt gebruik wat men in de volksmond de tolkentelefoon noemt. Tijdens een oudergesprek kan er een nummer gebeld worden en tolkt iemand op afstand. Het is niet ideaal, maar zeker beter dan niets. De school gebruikt hier het Nationaal Programma Onderwijsgelden voor. Een subsidie voor het rechttrekken van achterstanden door corona. Maar die subsidie is eindig. De kinderen die zelf nog geen Nederlands spreken, blijken op veel meer plekken, zoals jeugdzorg, een tolk nodig te hebben. Tot 2012 werd dit vergoed door het Rijk, maar nu niet meer. Uit een enquête van Argos blijkt dat ruim 90% van de gemeente deze taak niet structureel overgenomen heeft. In de televisieuitzending van Argos, te zien op NPO Start, kun je zien welke effecten dit heeft. Er is nog een andere manier waarmee Vincent het taalprobleem probeert op te lossen. Een zogenoemde brugfunctionaris. Rasho Rashev loopt hier sinds kort rond op de Springbok. Het is wel een pilotfunctie, dus het is niet zeker dat hij hier kan blijven. Rasho is hier 3 uur per week. En wat is een brugfunctionaris? Een brugfunctionaris, dat is een brugger die de brug legt tussen de ouders en de school. Rasho is zelf Bulgaars. Hij is al 15 jaar in Nederland. Het was een zonnige dag en ik werd heel erg aardig begroet op straat door een oma. Die zei tegen mij, hoi, maar dat betekent heel anders bij ons. Ja? Ja, dat betekent een slagsteel van een man. Letterlijk. Ja, ja. En toen dacht ik van, oh, dat is niet een prettig land om te zijn. Als Bulgaar zijn. Dan was dat heel erg chockerend voor mij. Wat is nou tussen de Bulgaarse cultuur en de Nederlandse cultuur hetzelfde? Vrij weinig. Vrij weinig eigenlijk. Ja, moet ik heel eerlijk zeggen, is heel vrij weinig hetzelfde. Nederland is heel erg gestructureerd, voornamelijk. En heel erg van de regels, zeg maar. En de afspraken nakomen. En dat is in Bulgarije totaal niet het geval. Dat is niet de standaarden waar we mee opgroeien. Niet de normen en waarden. Dat Rasho Bulgaars is van cruciaal belang voor zijn functie. Niet alleen omdat veel van de ouders geen Nederlands spreken, maar ook omdat veel van hen wantrouwend tegen overheidsinstanties en dus ook de school staan. Zeker de groep Roma, die in het land van herkomst vaak gediscrimineerd wordt. Rasho houdt zich niet alleen bezig met de school. Hij helpt de ouders met allerlei problemen. Nou, in de ochtend zijn er meestal koffieochtenden. En er zijn voornamelijk meestal de moeders mee aanwezig hier zo. En dan zijn er heel veel vragen rondom mogelijkheden voor sociale voorzieningen, laten we zeggen. De mogelijkheden om vervoer te krijgen van school of naar huis toe. de boodschappenkaart die hier vanuit school wordt aangeboden voor de kinderen om lunches mee te nemen naar school toe. Wat kan je nu voor ze betekenen? Wat ik voor ze kan betekenen is het altijd hun een luisterende oor geven. Dat is voornamelijk het belangrijkste, denk je, want iedereen die hier zit, denkt dat hij in problemen zit, terwijl het heel makkelijk opgelost kan worden. Dus een luisterend oor naar het probleem, naar de situatie toe, is heel belangrijk, zodat je inhoudelijk het vraag begrijpt en het probleem beseft wat het is. En aan de hand daarvan kan je ze wel een advies geven waar ze wel terecht kunnen met hun probleem. En dat is voornamelijk hetgene wat ik probeer te doen en ja, eigenlijk doe. Als je alles zo overziet, hebben de kinderen van de Springbok, met name de Roma-kinderen, een waslijst aan punten waardoor ze niet dezelfde kansen hebben als andere kinderen in Nederland. Ze zijn taalarm, hun ouders zijn laag opgeleid. De ouders maken lange dagen waardoor ze weinig thuis zijn. Als kleuters moeten ze nog eerst de basic skills leren. Ze zijn ongezonder. De ouders zijn veelal arm, maar vinden de hulp daarvoor niet. En dan reizen ze ook nog vaak door naar een ander land. In de subsidies voor deze groep ziet Vincent alleen iets geks gebeuren. Ik moet altijd een beetje oppassen met hoe stellig ik het zeg. We hebben altijd te maken met, zeg maar met de symptomen van het beleid. En het is best een ingewikkeld beleid van welke groep telt nou hoe in het kader van die financiering. Maar voor zover ik, als ik het goed zeg, controleer me maar of ik dat goed zeg, is dat een groep die, omdat ze onderdeel van de Europese Unie zijn, anders meetellen daarin. Het klopt wat Vincent zegt. Veel scholen krijgen jaarlijks extra middelen van het ministerie van Onderwijs voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Dit omdat de overheid vindt dat ieder kind recht heeft op dezelfde kansen. De verdeling van de verschillende subsidies wordt gebaseerd op de zogenoemde risico-indicator onderwijsachterstanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De achterstanden worden berekend op basis van achtergrondkenmerken van leerlingen. Er wordt onder andere gekeken naar de herkomstlanden van de ouders, het opleidingsniveau van de ouders en armoede. Voor elk kind wordt een score berekend. Hoe lager die score, hoe groter het risico op een onderwijsachterstand. Bijvoorbeeld, een kind met ouders uit Turkije, die alleen naar de basisschool zijn geweest en 3 jaar in Nederland zijn, krijgt een score van -4,64. En hier wordt het punt van Vincent duidelijk. De kinderen van Bulgaarse afkomst vallen in de categorie nieuwe EU-landen. Hiervoor wordt 0,02 punt afgetrokken. Eigenlijk niets dus. Als het gaat om kinderen uit Turkije, een andere grote groep op de basisschool De Springbok, is het -2,27. Volgens deze berekening heeft een kind uit Bulgarije dus veel minder ondersteuning nodig. En dat kan dus betekenen hoe meer Bulgaarse kinderen, hoe minder geld. De Turkse gezinnen zijn vaak gezinnen die al langer hier in Nederland zijn. Die op een andere manier hier gekomen zijn. Die komen hier vaak meer om toch een bestaan op te bouwen. Terwijl die Bulgaarse groep echt denkt, nou, wij zijn hier een paar jaar om geld te verdienen. En we zijn weg. En wat ook heel erg meetelt in de weging van dat bedrag wat je als school krijgt om een kind te begeleiden, is bijvoorbeeld armoede. En armoede wordt afgemeten aan de hand van of je in de schuldsanering zit. En dat zitten deze mensen niet, want die weten niet de weg naar schuldsanering. Dus de dingen die ik net beschrijf over armoede, dat wij zien dat kinderen geen fatsoenlijk bed hebben, niet voldoende te eten, of dat komt niet, wordt niet zichtbaar in die meting. Dus die mensen worden op verschillende manieren minder zwaar meegeteld dan dat ze eigenlijk zouden moeten worden meegeteld. Wat voor ons betekent minder financiering om ze extra te ondersteunen. En hoe kom je nou uit met je geld dan? Betaal jij je docenten al een heel weinig? Hoe werkt dat? Nou ja, het extra onderwijs wat ik net noem, is een gesubsidieerde. Vincent roeit met de riemen die hij heeft. Hij vindt dat er geen goede structurele ondersteuning voor deze groep kinderen daar zit een risico, is. De ondersteuning die hij heeft geregeld hangt met verschillende subsidies aan elkaar. Maar die zijn deels eindig of in een pilotfase. Onzeker dus. De laatste stop is groep 8. Vandaag zijn ze bij een middelbare school gaan kijken waar ook IB-onderwijs wordt gegeven. De klas is er nog een beetje opgewonden van. Zijn mijn kanjers van groep 8? Ik was al even hier geweest om jullie te vertellen dat er vandaag iemand van de radio zou komen. Coco ook? Ja? Ja, top. Ja. Met wie gaan we beginnen? Als eerste. eerst Lazar. Ja, gaan we aan de slag. Succes. Zo, we gaan daar zitten. Ik ben Lazar, ik kom uit Servië en ik ben nu 11 jaar. Ik was 6 toen ik hier kwam. 5 bedoel ik. In Servië was het een zonnige dag, maar hier in Nederland was het wel een beetje mistig. En zag Nederland er anders uit dan Servië? Ja, heel anders. Want we zijn daar wat minder rijk en we gebruiken kleren van andere mensen die het draagden. En waarom kwamen jullie naar Nederland? Omdat mijn vader werk hier kreeg. En we moesten dus verhuizen voor zijn werk. Want als we ons vader niet hadden, konden we ons zelf niet helpen. Wat was de eerste dingen die je dacht over Nederland? Wat was je ervaring toen je hier begon? Wow, dit is cool. Aan het begin van de uitzending hoorde je Betul, Yazi, Coco en Stern. Ze vertelden over de dag dat ze naar Nederland kwamen. Ik vraag hen ook naar hun toekomst. Ik wil later een ingenieur worden als ik kan. Een ingenieur? Ingenieur is gewoon een mens die al soort dingen gaat bouwen. En wat wil jij later worden? Ik wil een apotheker of een boekhouder zijn. Boekhouder? Dat heb ik nog niet veel kinderen horen vertellen. Wacht, wil je boekhouder worden? Ja. Waarom? Wat lijkt je daar leuk aan? Ik weet het niet. Het is een makkelijke werk. Ik vind het leuk om een restaurant te maken. Ik studeer om een chef te worden. Ik wil eigenlijk mijn eigen restaurant openen uiteindelijk om te helpen. En wat voor kok zou je willen zijn? Wat voor eten zou je willen maken in zo'n restaurant? Niet kleine bordjes, maar grote bordjes van heel veel grote dingen. Met Bulgaars eten ook? Bulgaars eten, Amerikaans eten, ja, alles. Ja. De Springbok is een bijzondere school. In vele opzichten. De kinderen, docenten, ouders en schoolmethoden. Maar ik vind ook hele normale taferelen. Vandaag is er iemand jarig. En de belangrijkste vraag is dan natuurlijk, wie mag helpen uitdelen? Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven! Lang zal ze leven in de gloria! In de gloria! In de gloria! Ik ga zingen! Ik ben een piep! Hoera! Hoe het ondanks alles toch ook gewoon feest kan zijn op zijn tijd op de Springbok in de Haagse Transvaalbuurt. U hoorde een reportage van Hansje van der Beek. We hebben het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap natuurlijk om een reactie gevraagd. Het ministerie zegt niets te weten over het probleem dat er minder subsidie is voor kinderen uit Midden- en Oost-Europa. Wel herkent OCMW het probleem dat de adjunct-directeur van basisschool De Springbok ook noemde, namelijk dat armoede wordt getoetst aan de hand van het wel of niet gebruik maken van schuldsanering. Het ministerie ziet dat niet iedereen die in armoede leeft daar gebruik van maakt. En dit jaar wordt de berekening voor de subsidie voor onderwijsachterstanden geactualiseerd en wordt er gekeken of er andere, betere data gebruikt kunnen worden. En misschien denkt u na het luisteren van de reportage wel, ja, is het niet slimmer om gewoon de woon- en werkomstandigheden van de ouders te verbeteren? Dan hebben die kinderen misschien helemaal geen subsidie nodig. Nou, goede gedachte, want het Rijk is al een tijd bezig met het zogenaamde aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. En daarover liet het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen december weten, ik citeer: we voelen een blijvende urgentie om er met elkaar voor te zorgen dat arbeidsmigranten volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Er zijn al belangrijke stappen gezet. Tegelijkertijd is er ook de komende jaren nog veel te doen. Voordat de uitvoering van het advies van het aanjaagteam voltooid is en een structurele verbetering van de positie van arbeidsmigranten is bereikt. Nou, ik hoop dat u met dit omvangrijke boeket van mooie woorden helemaal bent gerustgesteld. NPO Radio 1, Argos. Ja, een van de problemen waar de kinderen in Den Haag dus tegenaan lopen is het gebrek aan tolken. U hoorde het zojuist in de reportage. Over die tolken maakten we afgelopen zondag een tv-uitzending waarin hulpverleners, psychiaters en psychologen alarm slaan. Want waar zij tot 2012 gebruik konden maken van de zogeheten tolkentelefoon, wanneer ze cliënten tegenover zich hadden die de taal niet machtig zijn, moeten ze het nu vaak zonder doen. En dat leidt geregeld tot lastige, pijnlijke situaties. Want wat doe je als er een kind tegenover je zit dat vanwege buitensporig geweld in het land van herkomst bijvoorbeeld kampt met een oorlogstrauma en je elkaar niet begrijpt? Hoe moet dit probleem worden opgelost? Daarover ga ik praten met Wieke Paulusma, Tweede Kamerlid voor D66. En zij zit in de studio van RTV Noord in Groningen. Dag mevrouw Paulusma. Goedemiddag. En hier aan tafel zit ook Argos-collega Kesha Hederman, een van de makers van de tv-reportage, die trouwens is terug te zien op NPO Start. Gaat dat zien straks na de uitzending. Dag Kesha. Hallo. Ja, even met jou beginnen, Kesha. Die hulpverleners die moeten dus zonder tolk hun werk doen. Ja. Terwijl ze hun cliënten vanwege die taalbarrière niet goed begrijpen. Leg eens uit, hoe is dat nou zo gekomen? Ja, dat heeft een kleine geschiedenis. We hadden tot 2012 in Nederland de tolkentelefoon. Je noemde hem al, Hansje noemde hem ook al in haar reportage. Ja. Dat was gewoon een algemeen nummer wat iedere hulpverlener, arts, zorgverlener kon bellen. En dan kreeg je vrijwel direct een tolk in wat voor taal dan ook aan de lijn. Wat heel handig is om met iemand te communiceren die de Nederlandse taal niet spreekt. Ja. Die is afgeschaft in 2012 door minister Schippers van de CFD. Met het idee dat mensen die de taal die in Nederland zijn, de taal maar moeten leren. Ja. Het was ook een bezuinigingsmaatregel, maar dat was ook echt de motivatie daarvoor. Ja, ja. En dat liep eigenlijk al snel best in de soep. Veel groepen, veel hulpverleners sloegen alarm. En daardoor is voor verschillende groepen ook weer een tolkenvoorziening gekomen. Dus voor zwangere vrouwen bijvoorbeeld, geboortezorg. Daar was iets van communicatie natuurlijk nodig. Dus ze hebben gezegd, oké, daar doen we weer tolken voor. Mm-hmm. Geldt ook voor vluchtelingen. Die kregen via het COA geld voor tolken. Ja. Oekraïners, de gehele groep heeft ook weer een tolkenvoorziening. Maar niet voor kinderen die wel een verblijfsvergunning hebben om in Nederland te zijn. Maar voor die specifieke groep is het er niet. Hmm. En dat heeft te maken met de decentralisatie. Dus het valt nu onder de gemeentes, de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Goed dat jullie daar de vinger op hebben gelegd. Ja. Laten we even luisteren naar wat psycholoog Mustafa Uriakel zei daarover in onze tv-uitzending van afgelopen zondag. Ik vind dat verkeerd redeneert. Op het moment dat een kind in het ziekenhuis komt met een gebroken been, zegt een chirurg ook niet, hè, ga eerst de taal goed beheersen en dan ga ik je opereren. Binnen de jeugd GGZ en jeugdzorg is het eigenlijk niet anders. Hè. Kinderen hebben te maken met trauma's. Kinderen hebben te maken met allerlei psychische klachten. En dan is het heel gek om te zeggen van, goh, hey, we gaan jou niet helpen omdat je de taal niet beheerst. Ja, dat was psycholoog Mustafa Uriakel in die tv-uitzending van ons. Ja, Kesha, die tolkentelefoon is dus afgeschaft om te bezuinigen. Ja. Maar is het dan in de praktijk ook echt goedkoper nu? Ja, dat is een heel goede vraag. Je kan je afvragen, een kind heeft plastische hersenen, kan je nog heel veel mee doen, kan je heel veel leren. En dat zeggen de deskundigen ook die wij hebben gesproken, het is heel logisch om een jong kind zo snel mogelijk te behandelen. Ja. Op een goede manier. Daarmee voorkom je dat iemand verderop in zijn leven alsnog met complexere problematiek rondloopt. Dus in die zin is het absoluut niet logisch of efficiënt. Daar komt bij, we hebben ook gesproken met bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming. Ja. Die zeggen ook dat zij veel situaties zien escaleren. Omdat er niet vroegtijdig met goede communicatie een relatief eenvoudige problemen worden opgelost. Ja, ja. Wij spraken een hulpverlener daar en die vertelde over een moeder. Zij kreeg een melding van een moeder die haar kindje zou uithongeren. En wat bleek, die moeder produceerde niet genoeg borstvoeding. Maar dat was nooit goed gecommuniceerd. Dat was nooit goed aan haar uitgelegd. Mm. En daardoor bleef dat kindje met iets te weinig borstvoeding zitten. En dat was. En daardoor werd dus inderdaad uiteindelijk de kinderbescherming ingeschakeld. En ze zeggen bij de kinderbescherming, let op, er zijn kinderen die echt gevaar lopen. We hebben hier wachtlijsten. En dit soort situaties kunnen dus eigenlijk vrij eenvoudig opgelost worden. Mits er goede communicatie, mits er tolken zijn. Ja, laten we even naar Wieke Paulusma gaan. Tweede Kamerlid van D66. Mevrouw Paulusma, u bent woordvoerder zorg, zeg ik maar even, van de partij. Wat denkt u als u dit hoort? Ja, dat het heel dom is. Want uiteindelijk is alle hulp die we met name ook kinderen niet direct bieden... is duurkoop, want dan komen kinderen later weer terug met veel grotere problemen. En ik heb al sinds ik in de Kamer zit 2021 met verschillende moties geprobeerd... om de bewindspersonen ook die kant op te krijgen. Want wat mij betreft gaan we weer terug naar de situatie van voor 2012. Dus dat we één nummer hebben waar hulpverleners naartoe kunnen bellen. Ik kom zelf ook uit de zorg. Heb zelf ook meegemaakt hoe ingewikkeld het is als je elkaar niet begrijpt en je toch zorg moet verlenen. Dus wat mij betreft is dit duurkoop en moeten we gewoon weer terug naar de situatie waarin hulpverleners kunnen bellen, maar kinderen ook niet meer hoeven te vertalen. Want dat is ook heel ingewikkeld. Ja. Als jij zelf als klein kind aan tafel moet zitten en je moeder moet vertellen dat ze ernstig ziek is, volgens mij moeten we dat geen enkel kind gunnen. En moeten we zorgen dat dat dus opgelost wordt. Ja, ja, want dat Rijk, de overheid... laten we eerst even vaststellen... u bent dus voor de herinvoering van zo'n landelijke tolkentelefoon... en ook een landelijke financiering daarvan. Ja. Nu zegt de overheid, ja, maar dit is eigenlijk een taak van de gemeente. En de gemeente zeggen, ja, maar wij hebben nooit extra geld gekregen... voor de inzet van die tolken. Hebben dan de gemeente daarin gelijk? Ja, de gemeenten hebben gelijk. Maar het wordt nog ingewikkelder, want de VWS zegt ook... er zijn verschillende domeinen, zoals we altijd over de zorg praten. Dus de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg, de curatieve zorg... de zorg die je in het ziekenhuis krijgt. Het is veel te ingewikkeld. De zorg bestaat uit vele afdelingen. Ja, terwijl ik denk, dat is juist het argument om naar één nummer te gaan. Want nu zijn we eigenlijk pleisters aan het plakken. Ook ik doe dat. Want ik dien moties in om ervoor te zorgen dat het in de huisartsenzorg beter geregeld wordt. Dat het voor de jeugdzorg beter geregeld wordt. Omdat ik eigenlijk vind dat we niet moeten wachten totdat we één nummer hebben. En deze mensen nu niet helpen. Maar die pleisters, dat is eigenlijk... Ja, waarom zouden we dat doen als er een hele goede oplossing is, namelijk één nummer? Ja, het tegenargument is natuurlijk vanuit de ministers dat het nu al zo is geregeld dat die tolken in die verschillende afdelingen van de zorg worden betaald uit verschillende potjes. Die moet je dus allemaal opheffen dan eigenlijk, of niet? Ja, en dat klinkt mij als muziek in de oren. Maar dat is een toestand, dat is een werk, of niet? Nou, eigenlijk is het nu een enorme toestand. En dat is een veelgehoorde klacht in de zorg. Want kijk, als een kind jeugdzorg krijgt... is een kind waarschijnlijk ook bij de huisarts geweest... is er waarschijnlijk ook contact geweest met de gemeente. Dat kind blijft hetzelfde, alleen zit in 4, 5 verschillende... bakjes en vakjes met verschillende financieringsstromen. Dat is waar heel veel over gemopperd wordt in de zorg. Dat zou veel makkelijker kunnen. Nou, laten we die tolkenvoorziening dan als goed voorbeeld nemen. Daar één financiering voor regelen met één nummer. Zodat het niet uitmaakt in welk hokje je geholpen wordt. Ja. Maar dat je elkaar gewoon kunt verstaan. U diende, zoals u zei, al diverse moties in. Hè? Soms met hulp van andere partijen ook. ChristenUnie, BBB ook, hè? De Boerenburgerbeweging. Waarin u verzocht in ieder geval ook om te gaan praten... met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de zorgaanbieders... om te kijken van hoe kun je nou die afspraken beter maken. De VNG zegt, wij hebben eigenlijk nog helemaal nooit... met het ministerie hierover gesproken. Die motie lijkt dus eigenlijk helemaal niet te worden uitgevoerd. Ja, ook hier lijkt sprake van een communicatieprobleem. Want de opdracht in de motie was vrij helder. Is ook aangenomen door de Kamer. Dus ik ga ervan uit dat het ministerie gewoon gaat doen wat de Kamer verzocht heeft. Ja. In gesprek gaat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ervoor zorgt dat dit dus ook geregeld wordt. En wat mij betreft zo snel mogelijk. Want elke dag dat een kind moet vertalen voor zichzelf of voor zijn ouders... Is wat mij betreft een dag te veel. Maar is het niet zo dat de ministers al hebben gezegd... wij zien en wij horen dat er vanuit het werkveld... inderdaad de wens bestaat om terug te gaan naar de situatie van voor 2012. Dus één landelijke pot voor die tolken. Maar dat gaan we niet doen. Ja, en dat is altijd het interessante debat in de Kamer. Maar hoe dan nu verder? Want dat is natuurlijk een vraag. Als de ministers zeggen, leuk idee, maar we gaan het gewoon niet doen. Wat rest u dan nog om te kunnen doen? Ja, dan kom ik toch terug op de pleisters, hoe jammer ik dat ook vind. Ik vind... dat we het voor de jeugdzorg echt nu moeten gaan regelen. Want wat ik net al zei, elke dag extra dat een kind moet vertalen... is er eentje te veel. Ja. Nee, ik begrijp uw standpunt, maar de vraag is nu even praktisch. Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Je kunt de minister niet over de knie leggen, of wel? Nee, maar ik denk, ik hou niet zo van mensen over de knie leggen. Volgens mij komen we er met een dialoog ook al heel ver. Ja. Kijk, wat je nu ziet gebeuren... de Johannes Wier Stichting, de Patiëntenfederatie... de Vereniging Nederlandse Gemeenten... zijn samen aan het optrekken om met het ministerie tot een oplossing te komen. Nou, dat is echt wel een prestatie. Want de afgelopen jaren Zijn er veel signalen geweest, maar dat komt steeds meer bij elkaar. Nu ook de VNG zegt, laten we maar in actie komen en zorgen dat dit geregeld wordt. Ja, dit is niet alleen politieke druk, maar ook druk vanuit de samenleving en dan niet alleen zorgaanbieders, maar allerlei partijen die hier last van hebben. Ja, dan lijkt het mij heel gek als het ministerie daar geen oor naar heeft en dan ook nog met een motie op het bureau die met volle meerderheid is aangenomen in de Kamer. Ja. Ik zal deze week de minister hier ook nog weer aan herinneren, want ik vind gewoon dat er actie ondernomen moet worden en dat we zeker niet moeten wachten totdat er een eventueel kabinet komt. Ja, want nu is er natuurlijk in de Kamer wel een nieuwe politieke werkelijkheid ontstaan, om het zo te zeggen. De PVV is de grootste partij. Ik kan me niet voorstellen dat de PVV staat te juichen om, laten we zeggen, nog meer geld uit te trekken voor al die buitenlanders. Ik zeg het maar even zoals het vaak klinkt uit die hoek. Hoe gaat u dat voor Ik denk twee dingen. Ik ben heel blij dat we destijds ook de motie met BBB hebben ingediend. En met de ChristenUnie. Die had een meerderheid van links tot rechts. Ja, staan die nog achter uw motie dan trouwens, de BBB? Want die zijn nu natuurlijk in spannende formatieonderhandelingen. Ja, dat is altijd heel verrassend. Dat wat je in je verkiezingsprogramma opschrijft of eerder gedaan hebt, of dat nog standhoudt tijdens een formatie. Daar heeft u mee te maken. Dat klopt. Kijk, aan de andere kant is er een hele brede meerderheid voor het besteden van het geld op de juiste manier. Omdat we bijvoorbeeld ook een heleboel ouderen zien die hulp nodig hebben. Het in de huisartsenzorg ook spaak loopt. Als wij kunnen laten zien, en dat gebeurt al, dat door het ontbreken van die tolkenvoorziening de zorg eigenlijk duurder wordt en we dat geld dus niet. Dat zei de kinderbescherming ook in jullie uitzending. Wij kunnen nu niet kinderen helpen die daadwerkelijk in gevaar zijn, omdat er zoveel vraag is naar een tolkenvoorziening. Dit is duurkoop op verschillende manieren. We maken niet alleen de zorg complexer, omdat kinderen meer problemen krijgen, maar we besteden ook geld wat eigenlijk niet zou hoeven. En wat we dus aan een ander zouden kunnen besteden. En ik denk dat daar een brede meerderheid voor is in de Kamer om het op de goede manier uit te geven. En dat is evident als het gaat om die tolkenvoorziening. Het is goedkoper om hulp te besteden met een tolk dan zonder een tolk. Hopen dat de BBB daar dan inderdaad achter blijft staan. Dat zou mooi zijn. Ja, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw commentaar. D66 Tweede Kamerlid Wieke Paulusma. En natuurlijk ook bedankt voor je komst, Kesha Heideman, onze Argos-collega. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer. En zij gaan het hebben over de overheid die meer moet doen om de geluidshinder rond Schiphol terug te dringen, terwijl ondertussen een nieuwe aanvliegroute de rust boven Gelderland en Utrecht bedreigt. En wij van Argos, wij spitten verder. En ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen op de social media, de podcast-app of natuurlijk via de site van NPO Radio 1 of onze eigen site argosonderzoekt.nl. Ik wens u een fijne dag. Houd het hoofd koel. En zo dadelijk op deze zender Koen Verbraak met de publieke tribune. Dag, fijn Pasen. NPO Radio 1. Voor natuurliefhebbers is het een fantastische tijd. Veel vogels keren terug om hier te broeden, waaronder de bontbekplevier. Met deze vogel, iedereen houdt er gelijk van als je ze ziet. Verder in de uitzending, in de Achterhoek krijgt de zeldzame mopsvleermuis nieuwe woonruimte. Op kwekerij De Baggelhof in Drenthe hoor je eigenlijk altijd wel huismussen. Als ik dat mis, dan is of het een keer aan mijn gehoorapparaatje of er komt een spervertje langs, dan ben zijn doodstil. En hoe richt je je eigen tuin of balkon huismusvriendelijk in? Morgenochtend van 7 tot 10, BNN Vara met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen? Ga naar lovanek.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen?